राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 20 मार्च 2001 लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा अभिनय सर राम पराकृत नवद बंधम पर ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं सहस्रचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमस्तेभ्यो नमो नमः श्रवण भी देखता है और वो मन भय भी है बातों से अभिमान होता है अभिमान अभिमान छूटता नहीं अभिमान होते हुए छूटता नहीं ये दशा है तो अभिमान छोड़ो भाई अपने सब भगवान के शरण हो जाओ परमात्मा के चरणों का शरण लेना चाहिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का शरण ले हो सब भाई लोगों से बहनों से यही कहना है कि भगवान के चरणों का शरण लो विभीषण डर कर गया तो भी उसको लंकेश बना दिया भगवान ने और कहा भाई मेरा दर्शन है वो निष्फल नहीं होता भगवान का चिंतन है वो निष्फल नहीं जाता तो भगवान का भजन है चिंतन है स्मरण है ये करो और उसे शरण जाओ सब मंगल होगा अमंगल सब पूजा दे मंगल भवन अमंगल हारी सुदर्शन बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी भगवान का चरण मंगल है उनका स्मरण ही मंगल है अमंगल वो दूर कर देता है सब अमंगल दूर हो जाते हैं भगवान की जरूरत चरणों का ध्यान करो भाई और बहनों से यही प्रेम से आदर से कहना है भगवान के चरणों पर शरण हो जाए सब काम ठीक होता है ये सार बात है मेरे को एक आश्चर्य आता है कि भगवान का प्रभाव है उस प्रभाव को हम लोग सुन रहे हैं और विचार भी आता है और विचार में समझ भी आता है भी हम गलती कर रहे हैं फिर भी भगवान के चरणों के शरण नहीं हो रहे हैं अभिमान का ही आश्रय दे रहे हैं अभिमान पूर्व की बात करते हैं जैसे रावण है उसे बहुत ज्यादा अभिमान है परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बाद अभिमान सब में है रावण का ज्यादा था क्योंकि वो शूरवीर था समझा है रावण के मन से योद्धा कौन है तो अधीर अधीर था, परंतु भीतर अभिमान सबके है, वर्ण का, आश्रम का, विद्या का, बुद्धि का, चतुराई का, अपनी समझ का, अपनी बातों का, अपने वैभव का, अपने संपत्ति का, भीतर में एक बड़ा अभिमान है और यह सब ही झूठा है। सुखना सो हो जा बसे शुद्ध कुटुम्ब धन धाम हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मन तर पैसे नहीं हुई। अभिमान त्याग करो भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे पुकारो प्रभु को, उसका ध्यान करो, उसके चरणों का चिंतन करो, उसका ही आश्रय लो। भगवान एक ही अद्वितीय है, उसकी जोड़ी का कोई चीज है नहीं, न त्वत समोस्ते व्याधि का कुतर्ण्य, समान भी कोई नहीं है, एक ही है, अद्वितीय है और सदा है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है और परम दयालु है और सब में है और सबके हैं, किसी के पक्षपाती वगैरह नहीं है, सबके हैं। जैसे भगवान कहते हैं जीव मात्र ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो पिता की कृपा संपूर्ण बालकों पर समर्पित है। साप कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय, न मे द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है, सब गुण में समान दृष्टि, समान एक दृष्टि, उस समदृष्टि से भगवान विराजमान है। और कैसा ही अपराधी क्यों न हो, रावण को मंदोदरी ने कहा है और उन्होंने भी कहा तुम अभिमान छोड़ दो, पर भगवान के शरण हो जाओ, वे संपूर्ण अपराध बिना विशाल से ठीक कर देंगे। रावण के लगती नहीं एक बिगार, और बिगार ना जैसे काल में बस में हो जाओ मरने वाला होता है उसे औसत लगती नहीं, काल विशेष बस जैसे ऐसे रावण का विचार है। क्यों भी भाई हो बहनों सबके भीतर तो अभिमान है, ये छोड़ते नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान से कह सभी उनके चरणों के धन हो जाए कहते नहीं, भाई इन्हें छुटकारा होता नहीं। सच्चे दिल से सर्व स्वभाव मन बदलाई जता लोक संतोष दाई, सबके हृदय में भगवान है, सबके संतोष है। और भगवान को छोड़कर और विश्वास करते हैं, और विश्वास है नहीं, विश्वास का पात्र एक ही है, ये इतनी सरल सीधी बात बहुत गऊ का कथा बधाई, यही आतनाश वश्य में भाई सीधे सरल होकर चरण में हो जाए तो भगवान सब पर बताते। जैसे वर्षा बरसती है तो समान रीति से सुगंधि वाले पुष्प उन पर भी बरस रही है, बड़े जोर से काट रहे हैं उन वाले उन पर भी, बस एक जोर एक ये कांटा वाले वृक्ष है, ये पुष्प वाले है, ये शून्यदार है, ऐसे है, ये विचार नहीं होता है। वर्षा के मन में ये विचार नहीं होता, जल में बढ़ती जल में, समुद्र में भी समुद्र में पानी भरा है उसमें भी वर्षा बढ़ती, क्या वो जल की कमी है? कमी ज्यादा नहीं देखते, सब पर समान वर्षा होती है। ऐसे भगवान की कृपा की वर्षा सब जीवों पर है। करोड़ों जन्मों के पाप सो नष्ट हो जाए, भगवान में सर्वोप होते हैं। बाहरी को भगवान ने कहा अनुसुता भगनी सुत नारी सुनसर कन्या समय चारी चारी कन्या समान है, इन्हें कुदर्श भी लोग जो इता है बधे में तो पाप होगी प्रभु अभी हूँ मैं पात्री अंतकाल गरी तो खुश हो गए आदर दिया बोल अतना शरीर शत्रु तेरा बोल क्या चाहे सो तेरे जिसके मारने से पाप भी नहीं लगा पाप ऐसा दोषी ऐसे दोषी को चट कर दिया असल करो प्राणा बालिका कृपा ने जाना आपका स्मरण नहीं आता आप यहाँ साक्षात सामने करें इससे बढ़ कर कौन सा मौका होगा मरने का मौका इससे बढ़ कर मिलने का नहीं होगा ये तो बहुत भाग्यवान को मिलता है इस बात बाल के तो क्या है सुमन मार दिवगन गिर नारायण नाग हाथी के मारा पर गिर जा तो क्या देना कि भाई भार उतर गया मारा हाथी को पता ही ऐसे शरीर का शोध त्याग कर दिया शरीर त्याग में बड़ी पीड़ा होती है करोड़ बिच्छू काटा जैसी पीड़ा होती है परंतु भगवान का ध्यान है ना राम चरण प्रीति कर राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल गिरिंद्र ध्यान भगवान के दोनों का ध्यान है भगवान की तरफ ध्यान है तो शरीर के छोड़ना कभी ध्यान ही नहीं है तू है ही बात है सचो ऐसी ऐसी बातें हैं ऐसी ऐसी घटना है जिससे प्रत्यक्ष मालूम होता है ताई बधे कुछ पापन हुई भगवान स्वयं श्रीमुख से कह रहे उसको पाप पारने वाले को पाप नहीं लगता ऐसा तो पापी है वो कहता पढ़ू अभी हूँ मैं पापी अभी तो पापी हूँ एकदम के पर हाथ है अगर घर भगना का ऊपर था ये बात देख कर ये याद करना चाहिए कि हम पापी भी हैं विमुख हैं कैसे हैं पर तो भगवान के चरणों में शरणागत प्रभु अभी पापी हो गए आपके सन्मुख हो गया सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट लगना रहे एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते शरीर शरीर सूर्य के सामने आता ही अंधेरा साप नष्ट हो जाता है ऐसे पाप कितना ही हो ठोस से श्रवण का महीना और बारह घटा है बढ़ते हो अंधेरा हो जाए तारों का प्रकार न दिखे तो आज दिखता नहीं आज वो दिखता नहीं बस सूर्य उदय हो जाए सब नरम देता है ऐसे भगवान की कृपा का सहारा दिया जाए उनके चरणों के शरण हो जाए तो आदमी कितने ही पाप कर जाते हैं ऐसा शुभ उपाय सरल उपाय होते हुए भगवान के चरणों के शरण नहीं होते आश्चर्य की बात है। फिर क्या चाहते हो? ऐसा शोक मारे सीधा मारे जिसके मारने से मारने वाले को पाप नहीं लगता, ऐसी हत्या करने वाले उसको भगवान देते हैं। ऐसा नहीं करोगे पास भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे कृपा भगवान है, वो हमारे है, हम सब उसके पुत्र है। जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज उन्नाशी ईश्वर अंश सब भगवान के अंश है। थोड़ी अलग रहेगा ध्यान देने ऊपर शरीर तर तरह है, भीतर परमात्मा का अनुभव तरह तरह नहीं है, वो तरह तरह का नहीं है, वो नित्य है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी चेतन है, अमल है, सहज स्वरूप है, ऐसा अविनाशी भगवान का अंश है। इस तरह से आप सबके सब भगवान के हैं, भगवान के ईश्वर चेतन अमर सर सूरा। जो माया पर भय उठाई अभिमान किया है माया बस हुआ है, अगर माया बस न हो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे तो कितनी विचित्र बात है, कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विलक्षण बात है, कितनी शूम बात है, कितनी महत्ता की बात है, कितनी बढ़िया बात है, इसको भी नहीं पता। चरणों के शरण हो जाए हे नाथ, पर वो अर्ज हूं मैं पद की अभी तक पापी हूं अंत काल है तो ऐसे भगवान के रहते हुए भगवान से विमुख होकर महान दुख पा रहे हैं। शर्म हो जी मोह जब ही शर्म कोट लगना सही था भाई, जब भगवान शर्म हो जाए तभी पाप नष्ट हो जाए। स्वयं भगवान कहते हैं पाप बंद कर सहज स्वभाऊ भजन मूल ते बावन खाऊ, यह भोजन माता नहीं अभिषेक सुधा सारो दुराचारी फसते मान बांक साधु से बंद पाप का सहज स्वभाव होता है। अरे सत्संग में आप आए हो वैसे पापी नहीं हो, पाप मंत्र कर सहज स्वभाव भजन मोरते बावन कहू भजन आपको अच्छा न लगे ऐसे आप है ही नहीं, आप खुद कोई कैसे कमर से आया तो पता नहीं है, पर सत्संग में आते हैं कैसे पापी कैसे है। पाप मंत्र कर सहज स्वभाव भगवान बात उनको सीधी नहीं थी, आपको अच्छी लगती है आते हो समय खर्च करते हो परिश्रम करते हो घर का धंधा छोड़ते हो इस देह को सपना समय लगाते हो तो आप वैसे पापी हो रहे। जैसे रावण था कहने पर भी मानता ही नहीं, अभी मारे में बसा हुआ है, ऐसे क्यों हो रहे भाई? कृपा करो, इतनी कृपा करी है सपना माने की ऐसे और भी कृपा कर दो और भी खुशी थोड़ी मेहरबानी करो भगवान की तरफ सुधर जाओ। हृदय में भगवान की थोड़ी महिमा आ जाए तो भजन उसे होने लगता है। भगवान की महिमा आने पर भजन होने लगता है। तो ऐसी महिमा आपके आई हुई है, नहीं तो आप सत्य में आ नहीं सकते, आ जाओ तो बैठ नहीं सकते। जो दुष्ट कष्ट करके आता है, आते ही नींद डाली हुई, नींद रूपी ताप लगी तक जाता है। कहते बात चला है के ऊंगे के उठने कह दे बात है, के ऊंगे के उठ चले कह दे बात है। ऐसा स्वभाव होता है वो सत्संग सुनता नहीं। आप सत्संग सुनते हो, आदर करते हो, इतने गांव तप रहा है उसमें भी आ रहे हो, पैदल आने में सवारी पर आने में भी परिश्रम होता है, वो परिश्रम समझाते हो, थोड़ी सी और करो, थोड़ी और करो, इतनी कृपा आपने की है, थोड़ी और करो। हे नाथ, हे नाथ, आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, ये भगवान से कहते रहो, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। अच्युता स्मृति बात है ना, केवल यादगारी मात्र से काम होता है। मुफल नगर उठा रहे सच्चे देखो, हे नाथ, हे नाथ, आपका जीवन बदल जाए सबका सब। ऐसा हम देखते हैं जिन्हें वो सत्संग मिली है, अच्छी बातें आई है, उनका जीवन बदला है। पहले विचार और ही थे, सत्संग करने से विचार और ही हो गए। सबने से सोचा है, समझा है, उस परमात्मा के रहते हुए, परमात्मा के होते हुए बड़ा आश्चर्य करते हैं, भगवान तो देखते ही नहीं आश्चर्य, बड़ा भारी आश्चर्य है। और कोई सुख दिखना नहीं, दिखता हो तो बताओ आप, भगवान के चरणों के शरण जाने के सवाल दूसरा कोई भी आश्रय हो तो आप बताओ, हम बेकार में कहने लग जाएंगे, हमें हमारा कल आ जाएगी है ऐसा। हमारे समझ में कोई ऐसी न समोजी का पुत्र दिया, इसका सवाल भी कोई नहीं है, अधिक कैसे मिलेगा। और ये सब सुनाचार सब चीजें सुन जाएगी, सचे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, उत्सिप्य शाम्बुजगरम हिमाकृत नारायण अखिल भरो भगवन नमः। गजेंद्र डूबने लगा कि कमल यार छोड़ में उत्सिप्य शाम्बुजगरम हिमाकृत नारायण अखिल भरो भगवन नमः, उद्धार हो गया। ऐसी कथा द्रौपदी आदि ने कई सुनी है, तो भी ऐसी है सही जिसको गुजार दिया, सभा में घसीट गई, मरे हुए कुत्ते को घसे थे, कुत्ता मर जाए ऐसी सभा में। जब तक मन में विचार रहा इतने आदमी बैठे इतनी बात है, तब तो ये रही सबसे निराश और एक भगवान हुआ। बस रूप भय श्याम, भगवान कपड़ा का रूप धारण कर दिया, ढेर लगा ढेर, नख भी नहीं उड़ा, सब काम खेल हो गया, केवल भगवान का नाम लिया। कृष्ण को भी जनप्रिय किसने जाना श्रीकृष्ण, क्या आप जानते नहीं है मेरी क्या दशा हो जाए, कौन बार नाम भगदान वाम करोड़ों रूपी समुद्र में डूब रही हो, किसने जाना श्रीकृष्ण, क्या जानते नहीं, आपको पता नहीं है। हाथों साड़ी के ऊपर दाँत से पकड़ा सब कुछ गया, कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा भी हो गया। आप ऐसी बात है, भगवान के चरणों के शरण होकर और करे तो बड़े बड़े पापी बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, एकदम भाव बदल जाए। एक पहलवान था, बहुत बलवान था वो, तो एक स्त्री को देख कर के वेश्या को उसका सुंदर मुख देखा, और मुख देखने में ही बस लग गया, तो ऐसा लगा कि वो स्त्री चले तो सामने देखता हुआ पास से चले, मुख को छोड़ता नहीं, बात यू जा रही है पास पड़े। रामायण के बारे में लेगा तो उन्होंने कहा तो ऐसा देखता है, इतना सुंदर रूप देख कर जरूर अगर सो गया तो महाराज ने कृपा कर दी। जिस समय भगवान की आरती करे उस समय देंगे पास में, देख आरती का देख भक्तों का सब शुक्रिया, एकदम भगवान की मदद हो गया। तो वेश्या के मुख में देख करके इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रबल हो गया, कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं, लोग क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ जल नहीं, भगवान इतने सुंदर है। समय पर जीवन ही बदल गया, सबका सब जीवन बदल गया, वैसे भी भगवान आज भगवान भी है, ये वैसे ही रहते सदा, ये नहीं कि बूढ़े हो गए आजकल, आजकल भगवान बूढ़े हो गए, अवतार लेते हैं तो 16 वर्ष के अवसर तक बढ़ते हैं, नित्य किशोर ऐसे सुंदर। और उसने बलवान इसमें दुर्बलवान सब चीजों में आखिरी हद है, जितने संसार है सब संसार के किताबे हैं, कितने बड़े हैं, और खेल में खेल खेल में हार भी हो जाए, वाल बात कटी देते हैं, सब बात में नहीं चलते ऊपर हमारे जो हमारे हो, ऐसा सस्ता इतना ऊंचा, इतना भगवान, इतने श्रेष्ठ, कुछ कोई अभिमान नहीं, समान है ही मस्ती है, और कोई पुकार बने, किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, नीचे से नीचा हो, ऊंचा ऊंचा हो, सबरी गए, सबरी को देख करके खुश हो गए, मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुकी ने सभी ने घेर दिया छे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मण बड़े थे वेद पाठी उनके बुलाने पर भी नहीं जाते हैं सबरी नहीं जाते सबरी सबरी कौन है बताओ क्या सो को उदास जग माई बिनु सेवा जो दवे दीन पर राम श्री को नाई बिनु सेवा जो दवे दीन पर कृपा कर दी ने क्या किया लात खा कर ही गया ओ लंकेश ताई ताई यार तेरे सब सुनेंगे सब सुशील सुनिए आये तो बंदे बहुत भीड़ है आपका सुशील सुन कर आया हूँ मैं सुनी हुई बात है हनुमान जी द्वारा भवे नाव लंकेश लाओ समुद्र का जल लाओ विरोध है वो बैरी है जो का जो ऐसा ऐसे बैरी के रहते हुए भी भगवान ने लंका का अपराध दिया बना दिया ऐसे समर्थ ऐसे दयालु ऐसे कृपालु कृपा करी द्रौपदी करी द्रौपदी की बहु उत्तरा उस पर कृपा करी दो मदंगम संतान बीज गुरु पांडवा नाम जुगो मोक्ष आत चक्र मातुस्त में यंगताया पक्ष पक्ष भगवान के सामने शुभदेव महाराज के सामने मातु से मैं जैसा रंग पाया क्षण गई मेरी माँ मेरी माँ चक्र देकर धर्म में था संतान बीज अंकुर पांडव कौन और पांडव में संतान का बीज था एक एक ही बस सब बन गया सब दुगो कुकसिंग था चक्र रक्षा करी भगवान भी है भगवान कोई फर्क पड़ा नहीं फर्क पड़ता ही नहीं कभी पड़ता ही नहीं काल बीच रहा कुछ नहीं काल लगता ही नहीं भगवान में ऐसे भगवान और आपके हमारे सबके है और सब समय में है सब सब समय में सबके रक्षक सबके मालिक सबके परम पिता माता दाता पिता माँ पिता भी धाय भी माँ भी दादा भी पिता भी सब कुछ भगवान अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते यदि भत्वा भजनते माँ मुदा भाव समर्थ भाव समर्थ बुध है अहम सर्वस्व प्रभु सबका उत्पन्न करने वाला अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते मेरी चेष्टा होती सब के पीछे ऐसे मान करके भगत मेरा भजन करते हैं भजन करते हैं सबके सब लगे सत्य जैसे ऐसे प्रभु को होते हुए भी प्रभु भजन में नहीं देते आश्चर्य कब करोगे अभी दिन में रात में दिन में धंधे में लगे हुए रात दिन धंधे में लगे हुए हैं विशेषता है सज्जनों मौका बहुत बढ़िया है अभी अवसर बड़ा सुंदर आया है गीता प्रेसी पुस्तकों प्रकाशित हुई है सस्ती सत्संग सस्ता बहुत बड़ा मौका है ऐसे मौकों पर नहीं लगेंगे कब लगोगे हरदम नहीं मिलता है। हर समय विजय मिलता है। सच्चे हृदय से अभी लग जाएगा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक। एक एक आदमी कह सकता है, जैसे माँ के कितने बच्चे हो, सब माँ को पूरी माँ मानते हैं, अरे जीव मात्र के माँ भगवान सबके, सबके लिए तैयार है। अब चाहे सुदुराचार है, पापी से पापी, बढ़िया से बढ़िया, बदले मामा ने मेरे साथ बदलना सच बदल करता है, ऐसे भगवान, ऐसे भगवान रहते हुए पुकारते नहीं, देख किसको पुकारेंगे, क्या देखते हैं आप, कोई मौका आएगा ऐसा सुंदर, चलो भाव भजी और सर्वता जी सब पाते भजा सब सोच मोही परम प्रिय सोच, मेरे को बहुत प्यार रहता है, सब भाव से मेरा भजन है, काम करो सबका भगवान करते हैं, आप सो बैठो जागो यहाँ आते हो, एक एक कदम में भगवान को जा रहे हैं, भगवान कहाँ जा रहे हैं, भगवान जी सदो हृदय सत्संग सुनने की मन में होने मात्र से भगवान हृदय में आए विराजमान हो जाते हैं, सत्सुरी मन में आती है भगवान विराजमान, ऐसे कृपा लोग हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, मैं कृपा करेंगे हरदम तैयार, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो भाई, ये बात है, अब करो महाराज कीर्तन कराओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, कलयुग में कीर्तन बड़ी बड़ी महिमा है, क्या में लगे हैं, ये श्रवण है कीर्तन है जप है, ये कीर्तन में भी लग जाओ तो हो जाएगा, ये भगवान के लिए जो श्रवण है कीर्तन है जप है ये क्रिया नहीं है, क्रिया है कर्म योग, वो निष्काम भाव होने से ही कल्याण करता है, नहीं तो कर्म योग कर्म में फिरने शक्ति नहीं है, भगवान का नाम लिया जाए भगवान की बात सुनी जाए ये क्रिया में नहीं है, ये उपासना है, भगवान को जहाँ संबंध हो गया वो क्रिया नहीं रही, वो उपासना हो गई, भगवान का नाम ले करे वो क्रिया नहीं रही, आप कोई भगवान को लेकर काम करो वो भजन हो गया, भजन भगवान को लेकर करो, भगवान को लेकर आते हैं ये कर्म नहीं है, सत्संग सुना कर्म नहीं है, उद्देश्य भगवान का है, ध्येय भगवान है, लक्ष्य भगवान है, सिद्धांत में भगवान को ही चाहते हैं और कोई कामना नहीं है, चाहते एक भगवान को ही, तो ये क्रिया नहीं है, क्रिया से नहीं मिलते भाव से मिलते, तो भाव भगवान का है, भगवान का भाव होने से क्रिया नहीं रहती, उपासना हो जाती है, भगवान का भजन हो जाता है, जितने भगवान का विश्वास तेज होगा उतना ही वो भजन तेज करेगा, वो क्रिया भी भगवान के भजन में पारित हो जाएगी, विश्वास से सब कल्याण करने वाला है, अभी भगवान ने राम का कीर्तन करते हैं, प्रेम से कीर्तन करो, कृष्ण देव कृष्ण से मुक्त संग परम भरी, कलयुग में कीर्तन करने से आसक्ति सहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मुक्त संग परम भरी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, आसक्ति सहित होकर। ये क्रिया नहीं रही, अभी कीर्तन हो प्रेम से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, संसार को तो हट गया और भगवान में लग गए, ऐसे कीर्तन। हरे राम संसार याद नहीं, भगवान है ना, सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, और भी सब भजन हो जाएगा, सब भाव भजन तभी मोह परम सोई, सब भाव भाव भाव भगवान भाव भगवान भाव होते ही वो क्रिया सब क्रिया नहीं रहती, सब भक्ति जाती है।